Альба матер палацэнсіс, што ў перакладзе з лаціны азначае полацкі ўніверсітэт. Што мы ведаем пра езуітаў? У расійскай імперыі не надта шанавалі ўсе каталіцкія ордэны, але найболей даставалася сябрам таварыства Ісуса, як афіцыйна называецца езуіцкі ордэн. Класавая нялюбасць гісторыкаў, а разам з ёю варожасць праваслаўнай царквы усрубавалі ў нашы галовы ўяўленне пра айцоў езуітаў, як пра цемрашалаў, людзей небяспечных ды акрутных і наогул з усіх бакоў не нашых. Быў час, калі рэдактар газеты, дзе я працаваў, на ўсякі выпадак выкрэсліваў з артыкулаў нават само слова «езуіт», незалежна ад таго, што пра іх гаварылася. Як толькі ў кінафільме ці на старонках гістарычнага раману з'яўляецца прадстаўнік гэтага ордэну, мы зачакаем падкопаў і злачынстваў, падсыпаную віну атруты, падасланай каханкі ці ўдару кінжалам у цёмных палацавых калідорах. У тым, што таварыства Ісуса мусіць быць на вечным падазрэнні, пераконваюць энцыклапедыі. Разгорніш адну і чытаеш. Езуіты ўнушалі народным масам ідэі пакорнасці, цярпення і падпарадкавання эксплуататарам. Другая страшыць яшчэ больш. Сярод іх быў пашыраны шпіянаж, існавала разгалінаваная сетка даносчыкаў. Карацей, і ўначы не спалі, каб паболей нашкодзіць. Зусім не збіраючыся адпускаць езуітам усіх грахоў, зазначу, што яны зрабілі ў гісторыі і шмат карыснага. Займаліся дабрачыннасцю, змагаліся з паморкамі, адчынялі аптэкі і шпіталі, друкавалі кнігі. А найперш стварылі самую перадавую для свайго часу сістэму асветы. «Бярыце прыклад з езуіцкіх школаў», – пісаў філосаф Френсіс Бэкан, «бо лепшых не існуе на свеце». Пералік сусветна вядомых вучоных і палітыкаў, пісьменнікаў, мастакоў, якія выхоўваліся ў навучальных установах айцоў езуітаў, заняў бы некалькі старонак. На іх сустрэліся б імёны Мальера і Вальтера, Дэкарта і Мантэскье, Казіміра Лышчынскага і Сімеона Полацкага. Ордэн, бацькам якога быў выдатны чалавек сваёй эпохі, іспанскі дваранін Лайола, рымскі папа зацвердзіў у 1540 годзе. Адной з асноўных задачаў таварыства Ісуса лічыла змаганне з ерасямі праз літаратурную і навуковую палеміку, тэалагічныя дыспуты, выхаванне і адукацыю моладзі. У 1579 манахі ордэну ўключылі ў сферу свае дзейнасці Полацк. Сярод першых езуітаў, што ўбачылі крыжы Святой Сафіі, быў, між іншым, бліскучы матэматык Станіслаў Лянчынскі, а іх місію ўзначальваў першы рэктар Віленскай акадэміі, знакаміты каталіцкі прапаведнік, пісьменнік і палеміст Пётр Скарга, што, дарэчы, добра валодаў беларускай мовай і напісаў на ёй шэраг твораў. З'яўленне езуітаў звязанае з зарокам Сцепана Батуры. Падчас цяжкай аблогі Полацку ён дакляраваў у выпадку перамогі зафундаваць у горадзе іх кляштар. Гісторыкі ордэну сцвярджаюць, што пасля вызвалення полацкага ваяводства ад войска Івана Жахлівага ў ім налічвалася не болей за 10 шляхцічаў каталіцкага веравызнання, а ў самім горадзе яшчэ меней. Не дзіва, што езуіцкіх пасланцоў варожа сустрэў і паспаліты полацкі люд, і сам ваявода Мікалай Дарагастайскі, цвёрды прыхільнік кальвінізму, а для таварыства Ісуса небяспечны еретык. Прыязна прыняў гасцей хіба што адзін полацкі камендант Францішак Жук. Ён даў ім ахову ад схізматыкаў і пасяліў у верхнім замку на пляцы пад назвою Ваўкова вежа, дзе раней стаяў праваслаўны манастыр Петра і Паўла. Ваявода выкрываў манахаў ва ўсіх магчымых і немагчымых грахах, а тыя пад абаронаю каралеўскай граматы рабілі сваю справу. Выбіралі месца пад кляштар і калегіум, рыхтавалі планы будучых будынкаў, дваровы садоў. Палачане сталі сведкамі ладжаных езуітамі багаслоўскіх дыспутаў, дзе спрактыкаваныя ў такіх справах манахі перамаглі спярша кальвіністаў, а потым арыянаў, якіх прадстаўляў Сымон Будны. Своеасаблівым прызнаннем выдатнай здольнасці езуітаў пераканаць любога апанента з'яўляецца адзін з аповедаў беларускага Мюнхгаузена Караля Радзівіла «На мянушку пані каханку». Паміж гісторыямі пра тое, як ён меў раман з русалкай, пасля чаго ў Балтыйскім моры пачалі весціся селядцы, і пра зловленага ў налібоцкай пушчы чорта, якога 3 дні адмочвалі ў святой вадзе, гэты славуты манюка, апавядаў, быццам у часе падарожжаў па міжземнамор'і, ён праз вулкан Этну залез у пекла і бачыў там безліч езуітаў, якія сядзелі ў надзейна закаркаваных і запечатаных бутэльках. Госцю расказалі, што іначай айцы езуіты перавярнулі б усіх рагатых ды хвастатых у каталіцтва. Батура падараваў ордэну маёмасць большасці полацкіх і навакольных манастыроў ды цэркваў, а таксама млын пад верхнім замкам і перавоз цераз раку. У выніку абмену з горадам манахі набылі востраў на Дзвіне і слабодку і Кімань. Падканцлер вялікага княства Астах Валовіч адмовіўся прыкласці да дарчай граматы дзяржаўную пячатку. Манарх апусціў руку на эфес меча і рашуча заявіў: «Вось у нас пячатка, каб здзейснілася ўсё, што загадаем». Воля вялікага князя перамагла і тады, калі беларуская шляхта патрабавала выгнання езуітаў з Полацку на Соймі. У дадатак да манастырскіх зямлі і сялянаў вялікакняжацкія камісары адабралі на карысць езуітаў шмат маёнткаў у мясцовай шляхты мешчан. Палюдавічы ў пана Каніцкага, Духаравічы ў Глінска, у Лазавічы і Міткевічы ў Георгія Бучынскага, Межышча ў Селюты, Іванск Вялікі і Кунцавічы ў князёў Лукомскіх, Іванск Малы ў Кярсновскага, Туровлю і Іванская ў Якуба Губы, Якаўлевічы, Глыбокая і Міхайлаўшчыну ў Рэутаў, Начы ў Куслікі ў архіепіскапа Полацкага, Нафанаіла Сяліцкага, частку Обалі і Гушчына ў Гушчыў, Гарэплю Бортнікі ў Сяляву, Семянецы Вокараўшчыну, у мешчаніны Івана Місуны, Вязышча, Гняздзілавічы, Учанавічы і Комлі ў Храпавіцкіх, Сляды і Сіверкава ў Гіжліцкіх. Воеводу Мікалаю Дарагастайскаму непрыязнасць да ордэну каштавала маёнткаў Мосар, Кугоні і Некраш. Як вы здагадаліся, гэты падрабязны пералік адрасаваны аматарам генеалагічных росшыкаў, ды тым спадкаемцам старажытных полацкіх родаў, якія захочуць выставіць ордэну маёмасныя прэтэнзіі. Трэба сказаць, што ў параўнанні з тутэйшымі панамі езуіты былі эксплуататары больш дасведчаныя і ўмелыя. Складзены ў 1623 годзе інвентар маёнткаў полацкага езуіцкага калегіуму налічвае 522 сялянскія гаспадаркі і 110 дамоў агароднікаў. Палова сялянаў мела валоку, 20 дзесяцінаў або 21 гектар зямлі. На адну гаспадарку прыпадала ў сярэднім па два кані. Чынш, грашовы аброк, быў 5 злотых з валокі, паншчына ад 1 да 4 тыдняў на год. З валокі быў вызначаны аброк прадуктамі. Паўбочкі, гэта 20 вёдзер альбо каля 250 літраў жыта, асьміна, восьмая частка бочкі пшаніцы, дзве асьміны ячменю, адна курыца, дзясятак яек, рабец, а з кожных дзюх валокаў баран і заяц. Жыхары паблізных вёсак былі не супраць памяняцца месцамі з прыгоннымі езуітаў. Калі ў 1600 годзе Полаччыну напаткаў голад, ордэн карміў сваім кляштары ад 3 да 4 сотняў сялянаў, што прыйшлі ў горад ратавацца ад смерці. Спачатку айцы езуіты меліся будавацца на Дзвінскім востраве. Гарадскія ўлады адхілілі такі план. Муры перашкаджалі па абароне замку ў выпадку аблогі і былі выдатным прыкрыццём непрыяцелю. Пад кляштары касцёл манахі атрымалі месца паміж верхнім замкам і запалоццем. Свой першы драўляны храм, прысвечаны нябеснаму апекуну Батуры, святому Стэфану, езуіты паставілі ў Полацку праз колькі гадоў пасля іх з'яўлення. Вакол яго, як на дрыжжах, раслі кляштарныя будынкі. Цяжкія выпрабаванні чакалі сяброў таварыства Ісуса ў час захопніцкіх паходаў цара Алексея Міхайловича. Пяцёра манахаў трапілі ў палон да ваяводы Шэрэмецьева, дзе іх, далікатна кажучы, не вельмі шанавалі.